Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Задаване на въпроси 2 Задаване на въпроси 2 أنا عندي هواية. Аз имам хоби. Аз имам хоби. أنا ألعب تنس. Аз играя тенис. Аз играя тенис. أين يوجد ملعب تنس؟ Къде има игрище за тенис? Къде има игрище за тенис? هل عندك هواية? Ти имаш ли хоби? Ти имаш ли хоби? أنا ألعب كرة القدم. Аз играя футбол. Аз играя футбол. أين يوجد ملعب كرة القدم? Къде има футболно игрище? Къде има футболно игрище? Дираи тулимуни. Ръката ме боли. Ръката ме боли. Кадами уяди тулимани айдан. Ходилото и китката също ме болят. Ходилото и китката също ме болят. Ейна южат табиб? Къде има лекар? Къде има лекар? Анди сайяра. Аз имам кола. Аз имам кола. Анди айдан моторсайкъл. Имам и мотор. Имам и мотор. Ейна южад мокъв сайярат? Къде има паркинг? Къде има паркинг? Анди пуловер. Аз имам пуловер. Аз имам пуловер. عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز. Имам също яке и дънки. Имам също яке и дънки. اين الغسالة? Къде има пералня? Къде има пералня? معي صحن. Аз имам чиния. Аз имам чиния. Маи секин, шоука, ва милака. Имам нож, вилица и лъжица. Имам нож, вилица и лъжица. Айна ал милх вал фулфул? Къде има сол и черен пипер? Къде има сол и черен пипер?